مرحبا دارو جنشتي راوڑا راوڑا تشریفونا ذل جلال پا تاکی سیدی بیش میرا ثوابونا مرحبا دارو جنشتي راوڑا راوڑا تشریفونا ذل جلال پا تاکی سیدی بیش میرا ثوابونا تیو میاشتا در رحمتی هر مومن لارا رونایا تیو میاشتا در رحمتی هر مومن لارا رونایا فرا تکستا دلو شیطان غٹ زنجیرونا فرا تکستا دل ویدلی فر شیطان غٹ زنجیرونا مرحبا دارو جنشتی راوڑا راوڑا تشریفونا ذل جلال پا تاکی سیدی بیش میرا ثوابونا مرحبا دارو جنشتی راوڑا راوڑا تشریفونا ذل جلال پا تاکی سیدی بیش میرا ثوابونا هر کلی پر سر وسترگو هر مسلم واتا توائی هر کلی پر سر وسترگو هر مسلم واتا توائی رنا زل دا خدای پا حکم دی پتا کی رحمتونا نازل دا خدای پا حکم دی پتا کی رحمتونا مرحبا دا روش ناشتی راوڑا راوڑا تشریفونا ذل جلال پا تاکی سیدی بیش میرا ثوابونا مرحبا دارو جنشتی راوڑا راوڑا تشریفونا ذل جلال پا تاکی سیدی بیش میرا ثوابونا هر یو نفل یاد پرزو در جال ریب تاکی هر یو نفل یاد پرزو در جال ریب تاکی بخت ور باکڑی پا دیناشت خیرتونا او نپلونا بخت ور باکڑی پا دیناشت خیرتونا او نپلونا مرحبا دارو جنشتی راوڑا راوڑا تشریفونا ذل جلال پا تاکی سیدی بیش میرا ثوابونا مرحبا دارو جنشتی راوڑا راوڑا تشریفونا ذل جلال پا تاکی سیدی بیش میرا ثوابونا چی ترازی زمج رجاوی دنی جات او خلاص خواتا چی ترازی زمج رجاوی دو خلاص او نجات خواتا صد فیض او رحمت میاشتی ابتخار پاتا کونا صد فیض او رحمت میاشتی ابتخار پاتا کونا مرحبا درو جنشتی راوڑا راوڑا تشریفونا ذل جلال پا تاکی سید بیش میرا ثوابونا مرحبا درو جنشتی راوڑا راوڑا تشریفونا ذل جلال پا تاکی سید بیش میرا ثوابونا شکر شکر مومنانی اوزو پر لارا دا اسلاکو شکر شکر مومنانی اوزو پر لارا دا اسلاکو دا اسلام پا پنج بناو مطمئن دی زموج زلونا دا اسلام پا پنج بناو مطمئن دی زموج زلونا مرحبا درو جنشتی راوڑا راوڑا تشریفونا ذل جلال پا تاکی سید بیش میرا ثوابونا مرحبا درو جنشتی راوڑا راوڑا تشریفونا ذل جلال پا تاکی سید بیش میرا ثوابونا گناہ گر بند دستو پا برکت بخشن غواری گناہ گر بند دستو پا برکت بخشن غواری خوار غنی و پا پتا کی کھڑے و خفل رب تسوالونا خوار غنی و پا پتا کی کھڑے و خفل رب تسوالونا مرحبا درو جنشتی راوڑا راوڑا تشریفونا ذل جلال پا تاکی سید بیش میرا ثوابونا مرحبا درو جنشتی راوڑا راوڑا تشریفونا ذل جلال پا تاکی سید بیش میرا ثوابونا